već je stvar što ti je uzvišeni Allah to naredio, kako god da bilo, da se lijepo prema njoj ophodiš. Pa i kada dođe prilika kažnjavanja, to ide na lijep propisan način. A ako dođe razvod, razvod braka, onda i to ide na lijep način. A, ili lijepo zadržite, ili velikodušno razvedite. A nema, znači, u braku nečega što se zove nasilje i slično, jeli, tome. Uzvišeni Allah te barek tala naređujući u Kur'anu kaže: "Wahashiruhunne bil ma'ruf", i kaže: "Sa njima se lijepo ophodite. Fa in karihtumuhunne fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira." A sa njima, prema njima se lijepo ophodite, a ako ih zamrzite, možda vi nešto mrzite, a to je dobro po vas. Možda nešto mrzite, a to je dobro po vas. U aširu hunne bil maruf. I sa njima se ophodite, prema njima se lijepo ophodite. One hunne mislun le dialehine bil maruf. A one imaju isto toliko prava koliko je obaveza po običaju. Znači one imaju prava, a od prava supruge jeste da se, znači, suprug prema njoj lijepo ophodi. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam najbolji prema svojim ženama. Ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme treba poslužiti kao moto svakom muslimanu i kao naslov u njegovoj kući. Kad ulaziš, znači da imaš ovo ispred svojih očiju. Ja sam jedne prilike kazao i uvijek to govorim. Koliko god to nekome djelovalo čudno, a nekome i smiješno, to je tako i ne može nikako biti drugačije. Ako me može razuvjeriti, uvjeriti me u suprotno, ja sam raspoložen za dijalog. Kažem, dođi svojoj ženi kući i pitaj kakav sam ja musliman. Nek ti ona bude mjerilo i vaga, nek ti ona kaže kakav sam musliman. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Najbolji su oni koji su najbolji prema svojim ženama." Dakle, treba žene pitati kakav si ti. Pa ako ti žena koja je bogobojazna i realna i ne voli pretjerivati, kaže da nisi dobar, preispitaj se. Tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A ko može kazati suprotno njegovim riječima? Bojro. I samo kada bi uzeli, znači, ovaj hadis i ajet kojim to naređuje, znači, dobročinstvo prema ženama, odnosno lijepo ophođenje, ja vjerujem da bi se mnogi problemi riješili da ne moraju izlaziti van kuće. Ponekad moraš dovesti supružnike, pa sjediti, pa savjetovati jedno i drugo, oni to zovu nekakva suđenja, nisu to nikakva suđenja, to su savjeti muslimanima, a mi nemamo pravo da sudimo, nismo kadije i nemamo to ovlaštenje. Savjetuješ ljude, i govoriš im o stvarima koje su morali naučiti, znači, u osnovnoj školi. Nikako nismo smjeli izići od 8. razreda, a da to ne znaju. A da ne govorimo dalje kroz život krenuti, dođi do 40. godine, da ne znaš osnovne stvari, kako da se ponašaš prema suprugu, kako da se ponašaš prema supruzi, i onda mora doći neko da vas savjetuje. To je apsurdno. I samo da se ove stvari uzmu u obzir, promijenio bi se život ljudi. Znači, tu uzvišen je Allah na sudnjem danu pitati za tvoju suprugu. Prva stvar, žena sa kojom si živio i koju si izmetio cijeli život u smislu izražavanja i opskrbe i svega drugog, da zbog nje odiš u džahennem. A neće malo biti onih koji će u džahennem zbog. Mnogo će žena, mnogo više zbog muškaraca u džahennem. Ali će mnogo muškaraca zbog žena u džahennem. Zbog njihovog, znači, nekorektnog ophođenja prema ženama. Smatra da je žena kod njega sluškinja i da je to proizvodna njegova volja kako će se prema njoj ophoditi. Tako ne možeš prema robu, a kamo li ne možeš prema supruzi muslimanki. Ili nemuslimanki, nije bitno. Čak bi bila i nemuslimanka supruga, ne može se tako ophoditi prema njoj. Kada smo spominjali ovo lijepo ophođenje, ono objedinjuje sve ove tačke koje ćemo spominjati nakon toga, ali zbog njihove bitnosti i važnosti mi ćemo, znači, ići tačku po tačku i spominjat ćemo, znači, kada je u pitanju ophođenje prema suprugama,

emanetullah. Čiji je emanet? Allahov, nije komši, ili Allahov emanet, te su žene, znači, kod vas pod emanetom, i hoćete li sačuvati Allahova zavrđela emanet, ili su one Allahove robkije. I dalje kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, ostahveltum furuđehunne bi kelimetillah. A kaže, vi ste nje sebi ohalalili njihova stidna mjesta, odnosno, one su vam postale halal Allahovom riječju. Šta je ovdje Allahova riječ? Islamski učenjaci razilaze. Najpriče bi bilo kazne ovdje Allahova riječ teuhid. Da je to la ilahe illallah. Jer muslimanka nije dozvoljena onome ko ne izgovara šta. La ilahe ne dozvoljeno nevjerniku da oženi muslimanku. Tamo to bio kitabija, bio ne znam, jeli, o, nije dozvoljeno, znači da oženi ovaj kršćanku, niti židovkinju, niti budistkinju, niti bilo koju drugu vjeru osim islamu. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْكُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. A vi ste dužni da ih i hranite, a i da ih odjevate po običaju, odnosno po dobročinstvu. Došlo u hadisu Muavije el-Kušajrija radijallahu anhu da je rekao poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kaže, šta je dužnost supruga prema njegovoj supruzi? Pa je rekao da je nahrani kada on bude jeo i da je odjeva kao što se on odjeva i da ne udara je po licu. Da je ne udara po licu, jer je po licu zabranjeno udarati. Zabranjeno udarati po licu. Znači, nema pravo čovjek da udari svoj suprug po licu. Ne to, nema pravo da udari magare po licu. Znate šta je magare? Životinja prezrena, nema je pravo udariti po licu. Jer je poslanik sa osrame vidio životinju, vidio je magarca koji je žigosan na licu. Pa kaže, zar ne znate ko je kaže ovo uradio? Kaže, ne znamo Allah posljednje. Kaže, zar ne znate da sam ja prokleo onoga ko žigosuje hajvana ili ga udara po licu? Hajvana ne smiješ udariti po licu. Pa šta je onda sa ženom? Kaže poslanik sa osrame, da je ne udara po licu, olaju kabih, niti da skrnavi, da osakati nešto u tom kontekstu. Znači, ne smije kazati kabah Allahu vođheki, Allah ti tvoje lice unakazio. Zabranjeno kazati. To se kaže samo onome ko to zaslužuje. To muslimanka nikako ne može zaslužiti musliman. Koliko god griha da ima, neće se kazati Allah ti lice unakazio. Niti će je izbjegavati osim u kući. A neće izbjegavati, ima dva stana, žena neposlušna i on pobjegne u drugi stan. Sam tam sjedi, ovaj, ko je isposnik? Ne, pobjegao žene. Ne, nego u istom stanu je izbjegavaš. Kazali smo ne u istom stanu, nego u istoj posteli. A, u istoj posteli. U istoj posteli. Znači, neće se van postelje odvajati. Ovaj hadis govori za kuću sada. Znači, u kući nemaš pravo da odeš u drugi stan. Ali kada dođemo u kuću, imali pravo da ode u drugu sobu? Nema ni to, nego boravi ovaj. Jedino da mu prijeti nekakva opasnost, jel tako? Jer može žena, jel tako? Može srbna supruga. Kako nije? Pa vidite, je Fata Orlović nasrnala policajice gore srpske. Ozljede im nekakve nanila tjelesne i tako dalje. Tako, ako žena u tako poznim godinama može ovaj slomit ovaj tu najjaču strukturu države, onda može i žena eventualno, jel, može svome suprugu naniti ovaj, ozljede, jel tako? Pa je Fata terorista. Nasrće, znači, na službe bezbjednosti, što je protivno, jeli, ustavu Bosne i Hercegovine i zdravom razumu. Pa je Fata Orlović, znači, u tom kontekstu problematično. Neće, dakle, izbjegavati, osim kaže se šta u jednom, u jednoj kući. A, pa je ovdje došla je, zabrana se udara po licu, da se skrnavi čast tog lica i da se bježi iz kuće. Jer bježanjem se neće riješiti problem. Bježanjem problem se samo turio po tepi. Kad se vratiš, samo se taj problem izvadi na polje. Tako, nije riješen problem. Problem se rješava dijalogom, razgovorom, pa na kraju krajeva razvodom braka. Bolje ga je tako riješiti nego ovaj biti ovaj loš primjer, jeli, u društvu. Kaže Ajša radijallahu ta'ala da je došla Hind kod poslanika, Hind bint Utbe. Došla je kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu: "Allahu poslaniče, zaista je Sufjan, a Ebu Sufjan je čovjek šehih, čovjek koji je škrtac." Pojašnjavali smo kakva razlika između Bahila i šehih, je li tako? To je kulminacija škrtosti kada je u pitanju. Kaže, ne daje nam ništa osim ono što uzmemo bez njegovog znanja. Što ja uzmem, što izvučem negdje bez njegovog znanja, to je to. Uprotiv, ništa ne da. Pa kaže poslanik Salasarame, kaže, hudi ma je kfiki u ovolede ki bil maruf. Uzmi ono što ti je dovoljno tebi i tvome djetetu, shodno halu i stanju ili običajnom pravu. Ono znači što ti je nužno i što treba, što je tvoje pravo šerijatski, to uzmi. A nemoj uzimati mimo toga. Pa islamski učenjaci znači spominju obavezu izdržavanja supruge i spominju konsensus pravnika na tome pitanju, osim ako žena iziđe van pokornosti muža, bude naš iz, ne znam, ovaj, znači nije mu pokorna, nego živi nekakvim svojim životom, jel tako? Onda to je drugo pitanje. Što se tiče logike, i ona je dokaz ovdje, zdrav razum isto ukazuje, znači Kur'an, sunnet, konsensus pravnika i zdrav razum to dokazuje, jer žena je u kući svoga supruga i ona ga služi, izmeti ga, njegovu djecu, jel tako? Govorili smo, znači, da je žena obaveza da služi svoga supruga i zbog njega je, znači, u kući ima obaveza prema njemu, pa ne može ići sebi, jel tako, u potragu za opskrbom. Pa je potpuno logično i realno i objektivno da suprug izdržava svoju ženu. Tako, Ajša radijallahu ta'ala kaže, nisam postila u Ramazanu, kaže, pa sam bila zaposlena sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, skroz do narednog Šabana nisam, kaže, to napustila. Bila zaposlena, poslanik je, sallallahu alejhi ve selleme, imao više žena, tako, ali je bila zaposlena, znači, sa njim i njegovim potrebama koje je imao, pa nije to mogla, znači, napustiti. Pa žena ima obavezu prema svome suprugu i dužan je on stoga da izdržava i to je taj balans koga smo spominjali u našem prošlom predavanju, znači da bi opstala, znači jedna porodica mora biti, znači, i sa jedne i sa druge strane žrtva. Žena žrtvuje svoj, supruga žrtvuje svoj rad u kući, znači svome suprugu i neće mu to prigovarati, a on izdržava nju, i ne smije joj to i ne može joj to prigovarati. Uvjeti obaveze izdržavanja. Islamski učenjaci kada govore o izdržavanju, oni spominju uvjete. Uvjete koji su prije bračnog intimnog odnosa i uvjeti koji su poslije toga. Prvi uvjet jeste da supruga dozvoli svome suprugu da ima intimni kontakt ili intimni odnos sa njom. A ako mu ne dozvoli to, neće izdržavati. Neće izdržavati. Ne spada, znači, obaveza izdržavanja. Osim ako bi to bilo opravdanje. Ima nekakvu bolest koja može da eskalira nešto više ako se desi intimni odnos ili slično tome, to je druga stvar, to je opravdanjem. Ali bez opravdanja ona tako nešto od sebe neće da sa njim ima intimni kontakt, tada gubi pravo na izdržaj. Mi smo govorili, mora čovjek prvo šta ispuniti svoje obaveze, pa onda tražiti prava. Prvo obaveze, pa onda prava. Dalje, da je supruga spremna na intimni odnos. Znači, da nema nekakvu zapreku ili da nije, znači, da ne može, znači, imati, jel, odnos i da bude brak ispravan. Znači, da taj bračni ugovor bude bez mahana. Znači, da nije u njemu nijedan od ruknova ili šartova, da nije, znači, ostao neupotpunjen. Ako bi je oženio, na primjer, bez staratelja, nije dužan da izdržava. Jer ta bračna veza nije ispravna. Ta bračna veza nije ispravna. Nakon što je oženi, dužan je da izdržava ako može. Ako može. Li unfik zlo sati min sati. A neka onaj koji može, neka izdržava. Jel? La yukelifu Allahu nefsen illa wus'aha. A Allah ne opterećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti. Čovjek ne može da izdržava suprugu, ne može kazati moraš. Pa ne mogu. Nema posla, nema nigdje zarad, trudi se maksimalno, ne može ništa. Tada je situacija kakva, ta situacija je kakva jest. I da bude, znači, ona poslušna njemu. Jer ako iziđe iz te poslušnosti, kazali smo da nije dužan, znači da izdržava. Da tako, ako je našiz, onda gubi pravo na izdržavanje. Da je ovako, neću. Nemoj ovako, hoću. Šta god kaže, ona suprotno. Tako. To je žena koja je izišla van pokornosti supruga, što je haram. Ako je u tome što on traži pokornost, Allah za želo, odnosno ako je to stvar muba. Supruga radi. Supruga je zaposla kao učiteljica. Našla se posao koji je šerijetski ispravan. Znači, našla se posao koji je šta šerijetski ispravan. I na ovom šerijetski ispravan stavite iza njega 8 oni upitnika. Šerijetski ispravan. Znači, to je keramet da ga nađeš. To je šerijetski ispravan. Ali eto, hajde da pretpostavim, ima nešto što je šerijetski ispravan. I našla posao. Je li dužan tada suprug i dalje da nju izdržava, ona ima svoju platu? Naravno, dužan je dalje da izdržava. Znači, nije time pala obaveza izdržavanja zato što ona radi. Ako je on dozvolio njoj da radi, ona je našla posao isprava, jel u redu? Šerijatski, znači nema nikakvih prepreka u tom poslu, a ako ima, dužan je da je spriječi. Ne smiju dozvoliti da ide rad tamo gdje ima šerijatski prepreka. Pa ako je dozvolio da ona radi, onda je dužan da izdržava dalje. Ali ako je ona izišla bez njegove dozvole, on kaže, nećeš raditi, kaže, ja sam dobila posao i to je završeno. Ja sutra počinjem raditi, a on slab, nema mogućnost da je, nije autoritet u kući, ne može, znači, staviti tačko na slovo, pa da to završi, i ode raditi, tad nije dužan da izdržava. Tad je ona našiz, radi, znači stvar koja je, čak i kada našla šerijatski posao, ispravan šerijatski posao i on joj ne da, mora sjediti kući, ne smije raditi, može bez njegove dozvole ići, jer njegov je hak da ona boravi šta u kući, da bude zbog njega u kući, jer on mora nevjerojatno trpiti taj njen posao. Nalazit će, kuća će biti neopremljena, neskuhano, neoprano, ne znam, djeca neće biti odgajana na način kako treba biti, jer će odgajati vrtić i tako dalje, ili dedo ili nane, nije bitno ko će, a niko ne može odgajati dijete kao roditelj, tako. Pa u tom slučaju bi ona gubila pravo na izdržavanje. Jeste. Dobro. Koliko je čovjek dužan ili koji je taj obim, znači, kada je u pitanju to izdržavanje, znači, koliko je dužan prema svojoj supruzi? Osnova su ovdje riječi Allaha tebarake ve teala, li yunfik dhu sa'atin min sa'ati. Da čovjek izdvaja shodno svojim mogućnostima. Koliko imaš? Koliko imaš, toliko izdvajaš. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, uzmi, kaže hind, kaže, uzmi ono što ti je dovoljno tebi i tvome djetetu po običaju. Pa su ovdje bitne, znači, dvije stvari. Ono što je dovoljno, znači, supruzi, a to se razlikuje shodno, znači, mjesto i vremen i mogućnost čovjeka. Znači, te dvije stvari moraju spojiti. Njegova mogućnost i onda iz te mogućnosti se uzima ono što je poznato po običajnom pravu, znači za izdvajanje. Pa ako umanje se njegove mogućnosti i njeno pravo se time, jel, umanjuje. Islamski učenjaci u knjigama fika su, znači, puno govorili o ovoj tematici i pokušali da to definišu. Ali opet se stvar vraća na stanje supruga i, jel, stanje supruge. Znači, njih dvoje kakvom se stanju nalaze i na osnovu toga se, znači, mjeri koliko će se davati. Je li dužan čovjek da izdržava svoju suprugu? Prostite. Je li dužan čovjek da liječi svoju suprugu ako se razboli? Razbolila se, nema osiguranja zdravstveno. Da li je on dužan da je liječi, da je plaća osiguranje? Naravno, govorimo ako je mogućnosti. Ako nije mogućnosti, stvar je jasna. Nije i nije. Nije sebi, nije ni njoj, je li tako? Da li je dužan da izdržava? Imami četiri pravne škole su složni da suprug nije dužan da liječi svoju suprugu. Suprug nije dužan da liječi svoju suprugu. Jedan dio islamskih učenjaka kaže da je dužan. Da je dužan da je liječi. I Allahu Teala alem da je to mišljenje drugo ispravno. Da je suprug dužan da je liječi i da je to njegova obaveza kao kada je u pitanju hrana i piće. Jer ponekad liječenje biva preći od hrane i pića. A donesete bolesniku koji ima kamenac u bubregu i kamenac se pokrenuo. I kaže supruga, ja trebam ići na operaciju, trebam da se liječim. Kaže, to nije moja obaveza. Snađi se. I dođe nakon toga, donese, ne znam, kilogram jagnjetine, onako lijepe, puši se sva, da jedi, bujru. Što je koristi? Pa neću živi bio, ne treba mi ni hrana, ni piće, treba mi liječnik. Trebam se izliječiti, onda nakon toga ću jesti piti. Ponekad je to liječenje bitnije od hrane, može biti čovjek bez hrane i piće 10 dana ako treba ostaviti, tako. Ali, kada je u pitanju liječenje, tada je nužda veća. Pa ispravno da treba. A dobro, šta ćemo sa četiri mama? Znate što, ova naša ulema da Allah sačuva ljudi. Stvarno, ljudi, jedan mi došao i kažem, ja mu kažem tako, rekao, imami četiri pravne škole, kaže, pusti to jahi, kaže, šta ima u Kuranu i Sunnetu? Pusti četiri imama, prži, kod su četiri imama, kod su to četiri, ne znam, radnika tamo negdje kopaju u kanalu i ja postojala, ne postojala na zemlji. Ništa. Kaže, pusti, kaže, to što ulema kaže, šta ima u Kuranu i Sunnetu. A ulema je naša koristila te vrati Inđil, a mi smo došli sada i koristimo šta? Kuran i Sunnet, pa da ih poučimo, jeli, šta je vjera. Braći, ulema ovo nije govorila od sebe. Ha. Ne smije čovjek kada čuje neko više reći, ja sam namjerno stao kod ove tačke da vam ne stvara zabunu, jer znam da bi mnogi izišli odavde i kroz glavu vam lupalo, kako to četiri mama, kao je Anife i Malike, Šafije, Mahmed, svi kažu, nek crkne, bolesna ništa, ne mora je liječiti. Kako su oni to kazali, zašto su to kazali, sve to treba uzeti u obzir. Ne tek tako donijeti sud o islamskim učenjacima i nemoguće je da mi razumijemo vjeru, a da oni nisu razumijeli vjeru. To je nemoguće, to je apsurd. Tada smo postali, znači, naši su najbolji, najgori. Tada smo postali gori od Židova. Islamski učenjaci kada su kazali da suprug nije dužan da liječi svoj suprug, kazali su to u vremenu, je li tako? Kada su islamski učenjaci, znači, živjeli? Druga polovina drugog hiđerskog stoljeća i prva polovina trećeg hiđerskog stoljeća. U tih 100 godina sve četiri ta imama preselili. Oni kada su govorili o liječenju, prvo, liječenje u njihovo vrijeme nije bila nužda. Nije bila nužna stvar kao što je danas. Ti danas, ako se ne pregledaš, svako malo krvna slika, ne znam, belaja ćeš im nakon 2 godine pregledati se, će li doktori, gdje ti živi, živi bio. Znaš ti se pregledati, znaš li raditi nalaz kakav. Belaja, hrpa nekakvih problema zbog israne, zbog zagađenosti zraka, zbog nekih ratnih posljedica, belaja koji se dešavaju u svijetu, postala je to nužda koja nije bila u njihovo vrijeme. Dalje, u njihovo vrijeme nije medicina došla bila do ovoga stepena. Kod nje je bilo čovjek bolestan, leži i čeka Allahove džel. Ja izleči se, ja umri. Nije bilo da dođe jedan hećim, pa drugi hećim, pa ide jednom onome psihijatru, pa ide drugom, pa ide trećem, pa ovdje kod ne znam, gore kod primarijusa ovoga, pa te liječi ovaj, pa te otvori ovaj, pa abdomen, pa lijevo, desno, pa nalazi ultrazvuk. Nije toga bilo. Nego su bili čajevi, trave, samelješ travu, skuhaš, popiješ i čekaš Allahov eđel, šta će biti. I svako je to imao u svojoj kući, svaka je žena imala, ova je trava za ovo, ova je čaj za ovo, naše su nene to imale u bliskoj prošlosti da nisu žene u to vrijeme. I svako je znao lijekove, nisi imao potrebe nikome da se liječiš, jel tako? Jer on će ti dati ono što i ti imaš kod kuće, jel tako? Pa je znači njihov znači pogled na taj problem je bio sa ovoga aspekta. A nije sa aspekta, mi spomenjamo njihovo mišljenje, ono svakako ima svoje mjesto, ali je dato, znači danas se stvari su se promijenile. Pa kako se mijenja, znači kako se mijenja stanje i kako se mijenja hal ljudi, tako se mijenja i hukmi propis. I u tome, znači, nema osude, četiri imama su dala tačno fetvu kakvu trebaju dati u njihovo vrijeme. Jer kako će reći, kako će dati da je nešto vađib i na kraju ovaj, nema to u stvarnosti svoje, nema nikakvog ploda. Pa je to, znači, bilo u jedno vrijeme, a nakon toga taj se hukm promijenio tako da nema kontradiktornosti između šta dvije fetve. I ne smije, braćo, čovjek nikada o islamskim učenjacima ružno pomisliti. Taman da je jedan odvojio se i kazao suprotno, on ima svoj argument, on ima svoj pogled, on ima svoj ištihad i on ima svoju nagradu za to. A ti koji o njemu ružno misliš, ti imaš nagradu, ti imaš kaznu, u svakom slučaju imaš grije. Pa su islamski učenjaci, znači, nisu nepogrešivi, ali nisu ni igračke u rukama muslimana, a najgore je kada su rukama, igračke u rukama maloumnika. Jesno. Pa je suprug šta? Dužan da liječi svoju suprugu, kao što je dužan da je hrani i da je odjeva. I da je obezbedi, znači, mjesto stanovanja. To bi bilo što se tiče, znači, stanovanja. Stanovanje je shodno mogućnostima i općenom pravu. U vrijeme poslanika, slavno stanovanje je bilo u jednoj sobi. Svaka žena imala jednu sobu. Danas se stvari, stanje se promijenilo, je li tako? E to je taj urf, braćo, koji ima šta je mjesta u, i on je u šerijatu dokaz. Pa danas nećemo kazati, našao si supruz jedan sobičak mali i kaže što je to? To je nekad bilo tačno tako. Danas se stvari promijenile. Pa ti ako možeš naći veći stan, dužan si. A ako ne možeš, onda sobičak. Ako ne možeš, može koliba. Može šta može. Ali kad govorim, kada čovjek ima mogućnost, tada ne treba da bude neobziran prema svojoj porodici i da ih, znači, jer vi znate, braćo, da je mali taj smještaj utječe na psihu čovjeka. Je li tako? Za nije poslanik, sam rekao da su četiri stvari od ovoga rahatluka na dunjaluku. Pa između ostalog spomenu šta? Prostran stan. Prostran stan spomenu. A poslanik je, znači, sam živio tako, nije bolje imao. I ljudi su to vrijeme, znači, tako živjeli. Pa se te stvari mijenjaju i ne treba čovjek analogno onome što je bilo, znači, da postupa i danas. Jer to nisu stvari koje je uzvišeni Allah objavio kao vjeru ljudima. Morate živjeti u jednoj sobi, ne smijete širiti. To se razlikuje od vremena do vremena. To je, znači, to je više stvar, znači, dunjaluka nego što je vjere, iako vjera, jeli, u svemu, u sve se upreće, u sve duboko zasjeca, u sve pore čovjekovog života. Što se tiče odjevanja, islamski učenjaci su složni, bez razilaženja, da je suprug dužan da, znači, odjeva svoju suprugu. Ako dozvoli, znači da ima sa njom kontakt. A ako prekine to, onda prekidi njena prava. Uzvišeni Allah kaže, vale me ulude, lehu risko hune, ovo kisve to hune, bel maru. A otac je dužan da, otac je dužan, znači otac, čiji otac? Djeteta. Znači suprug je dužan da ih šta? Izdržava i da ih odjeva po običaju. A kako će biti otac ako nije šta? Imao kontakt. Jer iz toga se zaključuje da je došlo do kontakta. U protivnom nema, znači, nema više onih kerameta koji su bili Merijem alejhisselam, tako. Spomenuo sam hadis Džabira isto koji ukazuje na to da je dužan, da je hrani i da je odjeva shodno mogućnostima. Dužnost je da je odjeva kako? Isto po običajnom pravu. Nije to određeno. Koliko puta je dužan da je godišnje promijeni odjeću? Je li to samo na Bajram ili je to nekim drugim prilikama? Da se to vraća na njegovu i potrebe žene. Sve se to, znači, razlikuje. Razlikuje se kako je vrst odjeće kupio. Kupio je tamo nekakvu odjeću koja je došla iz Kine, je li tako? Kineska proizvodnja, dok je tri puta obučio, ona se sva pocijepala. Ili je popucala po šavima i tako dalje. Šta si joj kupio? Sve to utječe, znači, na tu procenu. Ali šerijatski to nije određeno da kažemo mora toliko i toliko puta tad i tad. To nije određeno. I onda se razlikuju sa žene. U Saudijskoj Arabiji žena da ima džilbab, to je to. Ništa drugo ne treba. nešto dimtivno i odeće ispod džilbaba i ona ide da joj nije vruće. A kod nas ovdje pada sjevernije gore, ako se dobro ne obučeš zimi, jel, platit će zdravlje tvoje. Pa se razlikuje, znači i podneblje, ali tako, imaju utjecaj u tom pogledu. Pa odjevati ženu Saudijku, znači nije isto kao odjevati ženu, jel, ne mislim, nego ženu koja živi u Saudijskoj Arabiji i žena u Bosni, jel, razlikuju. A protivno da je Saudijka ovdje isti je propis, jel se mora, znači, dobro obući. Pa se, znači, razlikuje to od osobe do osobe i od podneblja do podneblja, vrste, znači odjeće koja se kupuje, sve to utječe. Sve to utječe. I čovjek, braće, u ovom kontekstu ne treba svojoj supruzi kada nešto kupiš, to je nagrada kod Allaha za uđenu. To je, alaikum salam, to je sadaka. Nikome nisi bolje mogao dati što svojoj supruzi. Ona ti je najpreča, jer nju si dužan izdržavati. Komšiju tamo 5., 10. nekog iza, on dolazi u drugom redu, u drugom planu. Tvoja obaveza prema njemu nije ni približna kao obaveza prema tvojoj supruzi i tvome djetetu. Pa je apsurd da čovjek da sedaku 20 maraka, a zna da je njegova žena potrebna nečega. Osim ako ona voli da kaže, ne živio, daj, ja volim da i meni se upiše nešto na ahiret od toga, pa dajem prednost ahiretu. To je druga stvar, to je njihov izbor tada. Ali da mimo njene volje daješ, a nisi joj njeno pravo priuštio koje ima, da dijeliš dalje, to nije ispravno. Ona ti je najpreča. Ona ti je najpreča. Hoćeš činiti dobročinstvo muslimanu i za brda i gore. Pa dobro, taj musliman pored tebe. To je kao doktor kada bi bio. Pored njega čovjek umire, ajmo ovako. I javi mu neku telefonom, kaže ima tamo nekakav hitan slučaj u Zenici. I on kaže, živi bio, ja moram u Zenicu da vidim šta je gore. Pa dobro, ispred tebe čovjek je tu, taj je preći, ti si pored njega i on ima veće pravo nego onaj tamo. A kako onda kada je to pravo došlo? Od Allaha azvođel, odnosno on ga, on je čovjek obavezao tim pravom. Pa čovjek ima nagradu. Neka ne računa to što je dao svojoj ženi, svome djetu, da je to izgubio. Pa to ide na vagu, dobri djela bolje nego da si dao nekome tamo iza. Iako ima i drugi pravo u tvojom imetku, svakako, ali znači ako se gledaju prioriteti, onda je tvoja supruga na prvom mjestu svakako. Je svakako nakon roditelja, jel? Mislim, jasna je stvar. Ako suprug pokloni nešto svojoj supruzi, daju nešto od, znači kupio nešto od odjeće ili daju nešto što je za izdržavanje dužan, nema pravo više da to vraća niti njegovi niti nasljednici, čak i nakon njene smrti. Znači nema čovjek pravo da da nešto ženi i razvede. Kupio je, ne znam, otišao nešto, mu se srce otvorilo i u Turskoj kupio je 10 džilbaba, kupio je odjeće, burnusa, oni ne zna više čega, njenog rublja, jeli koga oblači pre svojim suprugom ili pre ženama i tako dalje. I nakon toga razveo je nakon 15 dana, naljutio se i razveo je. I kaže, ne sad mi to sve vrati. Nema pravo na to. To je poklon. To je poklon i više se čovjek na to ne vraća. Jer ko se vrati na poklon, liči psu koji se vrati na ono što je povratio, pa jede to ponovo liže. To je gnusno da čovjek nešto daje da se nakon toga... To skupio radi Allaha za uđenu. To skupio radi Allaha za uđenu. Nemaš pravo ti, znači, više da to vraćaš. To bi bilo vraću kao čovjek napravi džamiju. Napravi džamiju. Iz temelja on je sve napravi, pokrije. I došao dan otvorenja i posvađa sa džematskim odborom. Hoće on otvoriti, on ne dio. Ne kažu, ne možete jesti, napravi, ali neko će drugi otvoriti. I on se uzme i sruši svu tu džamiju i taj materijal vrati sebi kući. Napravio sto radi Allaha. Ma kakva korist nakon toga više da ono što si dao radi Allaha, da to vraćaš sebi. To da više nije bilo radi Allaha, to je bilo od neke drugih. Pa čovjek ono što da, treba da ima, znači, svoje dostojanstvo i to više. U protivnom, nemoj davati živ bio ono što misliš vraćati. Jeste. Ovo su, braćo, praktične stvari u životu. Ponekad ima neko znanje koje čovjeku nije bitno, u smislu ne može ga primijeniti ili je daleko od njega. Možda propise zekijata mi učimo svi i učimo detaljno propise zekijata, a možda nas većina može primiti zekijata, ne možemo ga dati. Tako nikada nešto može biti u životu, u halu i stanju kakvom se nalazi i kojim su putem krenuli ovi naši političari, znači da vode ovu našu zemlju napaćenu. Možda nikad neće imati prilike u životu da daješ zekijat. On je mala da ne bude tako, ali... Jel? I učimo ih, a možda nećemo ih praktično primijeniti. Ali ovo su stvari koje čovjek može praktično primijeniti. Praktično je može primijeniti i zna gdje su njegove granice i tako da se ne ugriješi, znači, o svojoj porodicu. Što se tiče stana, isto je tako dužan suprug po konsenzusu islamskih učenjaka da izdržava, da obezvedi, znači, stambeni objekat svoje supruze. Uzvišeni Allah je učinio ženi koja je razvedena pozivim brakom, znači ima čovjek pravo da je vrati, učinio je pravo, znači da stanuje. Pa kamo li onda žena koja je, znači supruga, nije se desio razvod braka. Eskinu hunne min hajthu sekentum min vujdikum, i kaže njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete prema, jeli, prema svojim mogućnostima. Pa su, znači, dužnost je, znači, da obezbediš stanuje, mjesto stanovanja. U aširu hunne bil maruf, i sa njima se lijepo obhodite. A od lijepog ophođenja prema ženama je da obezbediš stan. Da obezbediš, znači, stan. I žena, stan je ženin, to je njen hijab. Hijab ul džudran. Hijab od kvadri i cigli. Najbolji hijab za ženu je stan, njena kuća. Pa da bi se zastrla tako, mora imati, znači, mjesto stanovanja. Mogućnosti su opet ovdje u pitanju. Nećemo ponavljati isto kao kod odjevanja, isto kao od ishrane. Znači, ovdje su mjerodavne mogućnosti supruga. Nisu svi ljudi u istoj mogućnosti, jer razlikuju se. Pa, to se uzma, znači, u obzir. Ovo je stav Džumonovlema, islamski, imam Šafija, kaže da se vraća na suprugu, pošto je to je njen hak i njeno pravo, pa se vraća na nju, na njene potrebe. Ali ispravno je stav Džumonovlema da se to vraća na mogućnosti muža. Da li je dužnost, odnosno da li je dozvoljenost čovjeku da se oženi i da stanuje u obiteljskoj kući sa svojom porodicom? Znači, oženio se, znači, žive roditelj njegovi sa njom, sa ženom, sa snahom. Jel u redu? Znači, neće tražiti poseban stan. Živio je sa babom i majkom i oženio se i žena došla u taj stan. Ili živjeli one odvojeno, pa babo i mama hoće da dođe da žive sa njima. Većina islamskih učenjaka, hanefijski, šafijski, hanbelijski učenjaci, kažu da nije dozvoljeno suprugu da, znači, živi sa svojim roditeljima i ženom skupa, osim uz njenu dozvolu. Znači, da ona ima pravo da ima vlastiti stan. To je stav džumhura većine islamskih učenjaka. Da ima pravo na vlastiti stan. Osim ako ona to odabere. Ako ona to odabere, ili Allahu dragi, ako hal tako nalaže, ostao babu sam, nema kuda i ne može u dom i tako. Ako su roditelji pri snazi, imaju penziju, mogu se služiti, mogu uvijek nekoga platiti za poslugu, znači postoji mogućnost da se, znači, spoje dvije stvari, tada onda dolazi u obzir, jel, šta mišljenje islamskih učenjaka, većine koji kažu nema to pravo osim uz njegovu dozvolu. Osim uz njenu dozvolu. Imam Malik kaže, on je napravio razliku između žene koja je ugledna i žene koja je na nižem stepenu. Pa ona koja je na nižem stepenu, ona može. A ona koja je ugledna, šta? Ona ima pravo na vlastiti stan. Znači, da ne bude sa roditeljem, da ne bude sa svekrom i svekrvom. Ali ova podjela je malo, šta mi se dođe svoj suprug i kaže, šta si ti, na kojem si ti stepenu? Pa naravno da sam uvijek gore, ali tako? Znači, da kaže žena da nije od ugledni, jel tako? Ta je podjela teška. Kao podjela gdje se kaže, žena ako je lijepa, treba staviti nikaba. Ako nije lijepa, ne treba staviti nikaba. Ili pitaj žena, jeste lijepe? Mala žena na zemlji da će kazati sebe da nije lijepa. Ta podjela je nerealna. I onda jedna žena je lijepa, jedno ružna drugoj osobi. Nije antipatična. A ovdje kod drugog čovjeka kaže, ovo je najljepša žena što postoji na zemlji. Tako. Ukusi se ljudi, kako ćeš, ko je taj parametar da on procjeni šta je lijepo, a šta nije lijepo? Ili ovdje da procjeni parametar u našoj Bosni, šta je tu, koja je žena ugledna, a koja žena nije ugledna. To je, ponekad je to teško. Pa je mišljenje džumura, islamskih učenjaka, ovdje jako ima svoje mjesto, ali se, znači, mora uzeti u obzir ove stvari. Jer često su majke ili otac potrebni djeteta da budu tu radi bolesti, radi nekakvih, ne znam, nedaća, i onda se stvar propise mijenja, jer tad roditelj je bitniji od bilo koga. Pa taman kad bi trebalo da žena iziđe iz stana, ide svojima i da je nema, da je razvedeš, razvedeš ženu i dovedeš babu i mamu i služiš babu i mamu kuć svoje. Jer ne može ništa biti ispred babe i mami. A, jasno? A ako se mogu spojiti dvije stvari, da ti imaš svoj stan i da si nevezan za roditelje, ne mogu živjeti neovisno od tebi, znači, to je preče i bolje. I mnogo problema nastaje u toj zajednici. I zato je preče od dvojice. Ali moraju supruge, znači moraju imati žene, moraju imati ovaj, taj osjećaj da je ponekad to nužnost. Allah te iskušao time. Drugu nije tebe, jeste sabura, imat ćeš veliku nagradu kod Allaha za uđel. Pa je stvari cijele razlikuju od stanja do stanja. U protivnom je preče i bolje da, znači, žive supružnici zajedno, odvojeno. To je preče i bolje. Jeste. Dobro. Hoće supruga da, znači, njeni roditelji dođu da žive sa njima. Znači da dođu, znači, punac i punica i da žive sa svojim zetom, kćerkom. Nema pravo žena da zahtijeva od supruga da dođu, to nije njeno pravo da zahtijeva da njeni roditelji dođu kod njega. Nema, to pravo znači nema. Osim ako se on složi i pristane, znači da oni dođu i žive, to je drugo. Iako je od dobročinstva prema supruzi da čovjek, ako dođe u njeni roditelji u probleme, da im pomogne i ne bude na pomoći. To je od velikog dobročinstva. I to znači ne treba nikako ostaviti po strani, jer je, znači, time će ovaj ojačati bračnu vezu među, znači, između sebe i njegove supruge. Jer ovaj ne može, nema boljeg puta i načina do njenog srca od dobročinstva prema njenoj rodbini. A našto ako su oni toga potrebni, pa iako nije obaveza to njegova, ne treba to, znači, zanemariti, nego treba im pomoći i pritići u pomoći kada god može. Imamo dijete, suprug ima dijete i oženio se. Znači, ona je njemu maćeha. Da li je pravo da to dijete živi sa ocem, i, znači to maćehom u jednom domaćinstvu? Ako je dijete veliko i razumije pitanja, znači, intimnog odnosa među supružnicima, kaže jedan dio učenjaka da ga treba odvojiti. A ako je mali, treba da živi zajedno sa njima. A što se tiče njenog djeteta, on nije dužan da ga prihvati, dijete koje je imala ona, znači, u prijašnjem braku, nije dužan da ga prihvati, osim ako je znao za to i pristao na to. Ali nakon toga, znači, dijete došlo, ne znam, otac vratio dijete, neće da bude kod njega i majka ga sada, on nije dužan. Ako ga prihvati, ima, i to je velika stvar, i to je ovaj, to je dobročinstvo, jer taj otac ne želi to dijete, to je vid siročeta, ako ga prihvatiš, imaćeš veliku nagradu kod Allaha džel, ali nije dužan. Znači, nije dužan. Hoće li čovjek spojiti više žena u jednom stanu? Islamski učenjaci su složni da čovjek nema pravo, da mu nije dozvoljeno da spaja više žena u jednom stambenom prostoru. U jednom stambenom prostoru, znači ovdje se izdvajaju kuće. Ako su kuće na spratove, odvojene fizički potpuno, to je drugo. Ali ako su u jednom, znači, stanu, koriste zajedničku kuhinju ili zajedničko kupatilo, ili nije bitno, bilo šta je zajednički, imaju kontakt, to je zabranjeno, osim uz njihovu dozvolu. To je njen hak. Njen je hak da ima ona svoj stan. Jel' tako? Ako ona pristane pa kaže, meni ne smeta da u istom stanu, koji, na primjer, ima 130 kvadrata, ima 3 spavaće, 4 spavaće sobe, da ti imaš drugu ženu u istom stanu, meni ne smeta, ona se odrekne tog prava. Iako, i na to odricanje ide 18 upitnika sad. Odricanje, ona se može odreći ovako, ali da se desi, znači, bračna veza druga, odmah problem nastupio. Odrekne se tog prava, tada njemu dozvoliti. U protivnom ne može znači to učiniti osim uz njenu dozvolu. Jer to je njen hak i ne može ga uzurpirati osim ako ona pristane na to. Jer to vodi znači ka remećenju odnosa među znači inoćama, a i on će sam biti žrtva toga. I on će sam biti žrtva toga. Govorili smo dakle da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao za svaku ženu po sobu. To isto pravilo danas se ne može primijeniti osim ako čovjek nema mogućnosti. Ako nema mogućnosti, to je drugo. Ali da kaže, ne, mi se vraćamo na taj, ne, vraćat se na taj nivo života, to su bile njihove mogućnosti. Da je bilo bolje i da su bolje ashabi mogli, oni bi bolje živjeli. A nije dozvoljeno, znači nemamo da se vraćamo, onda možemo isto tako kazati, nećemo imati auto, jahat ćemo, ne znam. Nešto od jahaći životinja, sliš o tome, nećemo jesti kašikama, jel? I kašikama je dozvoljeno jesti. Ovi naši što su pisali u knjigu Selefizam, Vehabizam, tamo su pisali da sam ja zabranio sjedi kašikama. Pa sam ja jedno vrijeme čorbu jeo rukom. No, kako može čovjek zabraniti da sjedi kašikama? To su to notorne, znači laži koje, ako imaš stav koji je neko kazao, pa da to podupješ argumentima, istini stav koji je rekao, pa da to opovrgneš, nije problematično. Svako od ljudi može pogriješiti, to je jasno. Ali da se izmišljaju neistine, to je to je pogrdno. Ali eto. Dakle, poslanik je svala sam imao za svaku ženu po kuću. Ja, ihul ladina amilu, la tedhulu bujute nebi. A taj uzena lekom u vjernici, nemojte ulaziti u poslanikove kuće. Znači imao je, ashabul huđurat, jel tako, žene su imale, koje su bile, znači, sobe i tu su one živjeli. I doće malo dodatno pojašnjenje, znači, ovoga pitanja, kada budemo govorili o idetu žene koja je u talaku, kada budemo govorili, znači, kada pređemo pogled talaka, nije ono još daleko, imamo još nekoliko predavanja, pa ćemo ući pogled talaka. Ima još ovih, znači, tačaka kojim treba govoriti, znači, koje se tiču, znači, dobročinstva prema supruzi, pa ćemo tome nasjetiti šaltano u našem narednom druženju. Ne znam da li narednog utorka, glavno predavanje će ovdje, ako Bog da biti. A ako ne bude bilo, slučajno da se desi da ne bude bilo, onda ćemo, znači, imat ćete vi narednog utorka, znači obavještenje od kojih budem došli. Uglavnom, mi ćemo nastojati svim silama da nađemo predavače, ako se daje zaposlene, nekim može termine u tom vremenu, nekima ne odgovara taj termin i tako dalje, mi ćemo se potruditi, a vi nastojite da dolazite ovdje na ta predavanja. Zbog čega muslimani u svijetu traže svoja prava tek onda kada im neko oduzme ili zabrani u javnost, kao na primjer nošenje kaba, zabranjeno da se u školama selam naziva i slično, zbog čega nema borbe da se sudi i sprovodi u praksu Allahov šerijat? Ovo je pitanje. Najbolje se može odgovoriti na njega, može se o me puno govoriti. Ovdje su znači razlozi i korijeni su duboki da u tome znači, ali jedan od glavnih korijena jeste to što su muslimani. To je slabost muslimana. Što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će kaže وَأَلْقَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ, da će u vaša srca ubaciti slabost. I srce poraženo i nakon toga i tijelo cijelo poraženo. Jer srce kad bude poraženo, onda tijelo čovjeka biva samo, znači, mrtva lešina. Ono se kreće, ali ono je mrtvo. Znači, nikakve koriste od njega nema. To je danas stanje muslimana. Muslimani sebe doveli, znači, jedan ćorsokak, tako da, znači, ne mogu tražiti svoja osnovna ljudska prava. Osnovna ljudska prava, a da ne govorimo, znači, o nečemu mimo toga. Pa je to slabost. Molim Allah te barek teala da znači taj problem digne sa muslimana, odnosno da ih da ga se liše, ali ga se neće lišiti osim kako rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hatta terđu ila dinikum, dok se ne vratite svojoj vjeri. Pa je problem odstupanje od vjere, a kada odstupite od vjere, onda nemate ni ponosa, ni iste, ni onda ste prezreni kod ljudi. Jesi? Ovo ću ja kratko ovako odgovarati na pitanje, pošto ima više pitanja, svako od ovih pitanja možda bi trebalo duži odgovor. ako ženi pukne vodenjak, a neće se još porediti za 2 ili 3 dana, da li može obavljati namaz? Nije li to opasno za bebu? U svakom slučaju, ako se dešava tako, žena nije dužna obavljati namaz ako joj se pojavi krvarenje popraćeno porođajnim bolovima. Znači, porođajni bolovi su ovdje mjerodavni. Ako pukne vodenjak, sve što bilo nakon toga, ništa to ne znači. Znači, ona dalje obavlja, znači sve što obavlja žena koja nije u tom halu i stanju. Kada se računa nifas, nifas se računa od pojave krvi koja je popraćena porođajnim bolovima, tada žena ulazi u nifas. Jesi? Na koji način se mogu oživjeti džamije ovdje kod nas u Bosni? Većina njih ili je zaključana ili njoj nema baš nikakve aktivnosti, niti predavanja, niti učenja Kur'ana. Nažalost, ovo je žalostno. Znači, žalostno je da Allahove kuće budu... Ja znam, ponekad kuće...